Першы ліст апостала Паўлы да тэсалонцаў, раздзел 2. Самі ж ведаеце, браты, прыбыццё нашае да вас, што не бясплодным было, але раней нацярпеўшыся гора, як ведаеце, і знявах у Піліпах, надзею сваю мелі мы ў Богу нашым, прапаведуючы вам Евангелле Божае ў многіх турботах. Бо навучанне наша не з памылкі, а не з нячыстасці, а не з якога подступу, але як выпрабаваны былі мы Богам, каб даверыць нам Евангелле, так і гаворым не каб людзям падабацца, але Богу, які выпрабоўвае сэрцы нашыя. Бо ніколі, як ведаеце, не былі мы ў слове ліслівымі, а не пры ніякай нагодзе хцівымі, Бог сведка, не шукалі таксама ў людзей славы, а не ў вас, а не ў другіх. Хоць маглі быць у паважанні, як апостолы Хрыстовыя, але сталіся мы малымі між вас, і як карміцелька песціць дзяцей сваіх, так і мы, спагадныя да вас, хацелі шчыра перадаць вам не толькі Евангелле Божае, але і душы нашыя, бо сталіся вы нам вельмі дарагімі. Вы памятаеце, браты, працу нашую і стому. Ноччу і днём робячы, каб каго з вас не абцяжарыць, абвяшчалі мы вам Евангелле Божае. Сведкі вы і Бог, як свята, справядліва і без наракання абыходзіліся мы з вамі, якія ўверылі. Самі ведаеце, як кожнага з вас, як бацька дзяцей сваіх, просячы і пацяшаючы, пераконвалі жыць дастойна Бога, які паклікаў вас да валадарства свайго і славы. Таму і мы бесперапынна дзякуем Богу, бо калі вы прынялі слова Божае, пачутае ад нас, успрынялі яго не як слова чалавечае, але як сапраўды яно ёсць, як слова Божае, якое і дзейнічае ў вас, веруючых. Бо сталіся вы, браты, пераймальнікамі цэркваў Божых, што ў Юдэі, ў Хрысце Ісусе, бо і вы нацярпеліся гэтак сама ад землякоў вашых, як і яны ад юдэяў, якія забілі і Господа Ісуса, і прарокаў, і нас пераследавалі, і Богу не падабаецца, бо ўсім людзям супрацівяцца, забараняюць нам гаварыць да паганаў, каб тыя былі збаўлены, і гэтак увесь час дапаўняюць мерку грахоў сваіх. Але прыйшоў нарэшце гнеў Божы на іх. Мы ж, браты, разлучаныя з вамі на кароткі час абліччам, а не сэрцам, тым мацней спяшаемся пабачыць вас з аблічча ў вялікім прагненні. Вось жа хацелі мы пайсці да вас, асабліва я, Паўла, і раз, і другі, але перашкодзіў нам шатан. Што ж можа быць нашаю надзеяй, або радасцю, або вянком славы? Ці ж не вы перад Господам нашым Ісусам Хрыстом у прыход Яго? Бо вы – наша слава і радасць.